Enne neme diye sunenuhu. Teharetin sünnetleri neme. Farz hükmani suratı takılmalı. Sünnetleri neme? Doğulur kuşlar. Hasta sen ibadetin neme? Ziynetlendiriyen, kemilleştiriyen. Nama neme teharet almak farz. Ama sünnetleriyle alsan yine şu farzın üstüne neme? Bir topar neme? Sokaklar koşuyor. Birinci sünneti neme? Et tesmiye. Bismillah demek. Birinci teharetin sünneti Bismillah demek. İkinci sünneti neme? Es-sivak. Misva olanmak. Neme teharet almadığından yok. Neme ağzını kovadıp neme misvaklamak. Misvaklam dedik neme? Bir erak ağacının kökü dedik. Ebu Hurayra radıyallahu, radıyallahu anhu neme diye. Tesmiyanım deliliyen geçti yani Bismillah demeklerin sünneti. La vudu'a, ha? La salate limen la vudu'a lehu ve la vudu'a limen lem yudhkir ismallahi aleyhi dedi. Yani tehareti olmadığı neyme namadı yok, Bismillah demeden tehareti yok dedi. Onun için ulamaların kâbir neyme sünnet deyip çıkardılar şu hadisten Bismillah demekliyim. Ama misva olan makluğun sünnetliğine Ebu Hurayra'dan geliyor hadis Peygamber'e sasın neyme diye. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء دي. لولا إغر يقين ها قين غرم جاكلون بلن مرثم دي أمتهم ها أولا بيرردم دي مسوا ولن مخلوق لرن هر تارت على النارن دي فرض دردم دي واجب دردم دي يعني أمتهم نعم قين ورردتم أمتهم بشر مجاكلون بلن نعم سنة دتم دي إكنجي üçüncü سنة نعم غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. تارته başlamadığından ön avvalında neme 3 kere ellerini yumak. Ellilerine yani ayılanda içi daşlıyorum. 3 kere ellerini yumak. Lima ثبت عن عثمان بكمden geldi delili. Yani Osman'dan geldi. Osman radıyallahu anhu fi hikayetihi bize hikaye edenle gurrun verenle peygamberimizin taretini. Neme deyip başladı ennehu gasala kaffeyhi ثلاثا. 3 kere ayılarını yumak başladı. Dördüncü sünnetü neyme? El cem'u beynel mazmatadî vel istinşâki selâfen bi gurfetin neyme. Dördüncü sünnetü neyme? Ağız burnunu neyme? Bile çaykama. Bizde neyme etkiler? İlki ağızı üç kadar çaykalıyor. Son neyme? Burnu teyzeden su alıp teyzeden üç kadar burnu su çekiliyor. Ama sünnet neyme? Buralan suğundu. Yağsın ağzına kalandan burnuna çekip. Bir koş avuçta ağzının burnunu bilelikte üç kadar çaykamaklı. Sünnet. Lima fi hadith Abdullah ibn Zeyd. Abdullah ibn Zeyd'in rivayet ettiği hadisinde neyme geliyor? Fi ta'limihi li vudu'i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Abdullah ibn Zeyd geçti. Bir soruya ondan sonra peygamberin teharetini alışın alıp korkuz bilecek mi diyenler. Şu peygamberin teharetini öğrenin. Neymet öğrenin. Neymet öğretti. Ennehu tamazmada ve istenşaka min keffin vahidetin niye fe fe'ale zâlike telâten. Neymet tamazmada onun niye ağız vurun neymetti diye. Min keffin vahide, bir koşavuş suğunu nametti diye, üç gerekten saykadı diye. Herifine ayretin koşavuş su almadı diye. Beşinci edebine, beşinci sünnetü nemet edin. El mubalagatu fihime li gayri sahime. Ağzı bekli değil adam neme, ağzına kovadıp, lağırdadıp, burnuna kovadıp neme, su çekmekli sünnet. Ama ağzı bekli olsan, ağzını ya damağına çenini kaynadıp, ya burnuna katı anırtına çenini su çekmekli neme, mekruh, mekruh hasaplanır ya. Kâhâlette gider o üstün haram hesaplanırlar. Ama ağzın bekkillel olsa ağzın burnunu kovadıp çaykamak sünnet. Delili bu bâliğ fil istinşâk. Neyme dedi bâliğ. Kovadıp burnuna su çek dedi. İlla en tekuna saimen. Neyme ağız bekli değil olsa dedi. Altıncı sünnetü neyme? Takdîmul yumna alel yusra. Sağını çepten birinci yumak. Şunu mu? Neyil sağını birinci çepten yumak? Yani ağız burnum çaykap yüzüm yudum. Sonra neyme etmeli? El yumalı. İni el yudum yaram, şunu sağını birinci yuvup başlamaklık sünnet çepten. Ama bir ilk çep elini yudu, son sağ elini yudu. Neyme? Namaz, teharatı kavullu yönü nametti, şu tayda sünnet terk etti. Ya da ayağa yetene çep ayağını birinci yudu sağından. Teharatı bitti ya yöne sünneti terk etti ya. Şunun için neyme? Sağını çepinden birinci yuvmalı, delili Ayşe nemizden neyme diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yuhibbut teyamuna fi tena'ulihi ve teraccülihi ve tuhurihi. Ayşe nemiz neyme diye Peygamberimiz neyme söyürdü diye sağdan başlamaklığı yarhamkallah fi tena'ulihi kavuş gayenne kavuşunu gayenne de sağdan eğip başladı diye tena'ulihi dedi ki kavuşunu gayenne Peygamberimiz söyürdü etteyamune sağdan maslamaklığı fi tanaulihi koğuşuna yanına ve teracculihi hatta saçınlar anadil ki neyme sağ böyle onlar başlardı diye ve tuhurihi ve teratalanna da sağdan başlardı diye sonra neyme diye ve fi şe'nihi kullihi ve umumi başka da neyme zatlardı sağdan maslak bolyan mı olsa neyme sağdan maslardı diye yedinci sünnet neyme eddelk delik neyme oykolamak oykolamak Sukranda aktırayan da oy koluman dinle şey barmağın ucundan tırsayın sonra çen. Doğru şey ne ama suğun aşağını sokup çıkardın. Ya bir kap ya deniz ya da ne ama bir havuz. Elini sokuyup şey deyip çıkardın. Bitti terör. Ama şey elinle oy kolap şey deyip ne metmeklik sünnü. Düşündün mü? Delik değil ya şuna. Hadithi ne ama li hadith Abdullah ibn Zeyd'den geliyor. Enne Nebi Aleyhisselam utiye bilsey bisulüsey muddi diye. فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه diye. Peygamberimizden ama diye sülüsey mut getirdiler diye. Mut ne ama? İki koş avuşa mut değil ya. Şunun mu? İki koş avuş. Ayılan birbirine metiyen iki koş avuş. Şuna mut değil ya. E ne? Şu iki koş avuşa su kuyumuzda misal için düşünür ya. Yarım litre su sığıyan mı olsa? Yarım litrenin üçten iki böyle orta ne mi oluyor? Sülüsey dedik, üçten iki böyle dedik. Yani iki koş avuşun ha, üçten iki böyle möç verin tutuyan su getirildi diye Peygamber'in. Şuna teyret alanına ha, ellerini koy kolat nemetti diye. Yani ağız su koyup koy kolat nemetti. Eline su alıp şeysten eğer şu suyun yeten yer gitti diye koy kolayan. Yuliye teyret alalım hesaplayan. Şunu mu? Su ağız olan yerine ne ama oykolayan. Su bol olan yerine oykolamak olsunlar. Ama Resulallah ne ama teyret alanına ne ama derken iki koş avuşa yarım litre su giriyen mi olsa yarım litre üçten iki böyle o neyse 300 gram su oluyor. Doğru değil mi? 300 gram su ne ama 300 gram 330 gram su teyret alan. Sonra ne ama etti diye oykolaştırdı diye ellerini.